Έγιο βοσκό. Στις μάντρας το στιάδι και το κορμί κι μέσα ένα αποθάνει. Γεια σας πέφτει και πλατάνει και μερζίνια ζηλευτά. Σεις εν ξέρετε το χάρι, άσπρα γεραφνιά. Κι όταν πεθάνω βάρτε με κοπαθιού τη βρύση, από σιδή πλάτη ψηλό όμορφον Παρίσι. Γεια σας πέφτει και πλατάνη και μερζίνια ζηλευτά. Σεις εν ξέρετε το χάρον, μα ούτε τ' άσπρα.